Visok Stefan, despot mladi, prestonicu novu gradi. Na brdu je utvrđuje, ka nebu je uzvisuje. Vapijuću molitvama, za blagoslov zidinama. Da ih Majka Božja brani, od zla koje nose dani. Tebi, Majci Vaskrsloga Gospoda, podižem beli grad na dvema vodama. Nek ne budu ovog grada blaga brda od dukata. Nek njegova budu slava, duše vrednije od zlata. U kojima ljubav živi, ljubav koja se ne gasi. O presveta vladičice, ti ih sačuvaj i spasi. Tebi, Majci Vaskrsloga Gospoda, podižem beli grad na dvema vodama. Promiso je Srbe prizvo, službi na tu raspetome.